Kim kurtarır bizi söyle? Vallahi İslam, billahi İslam. Kurtuluşu anlat bize. Vallahi İslam, billahi İslam. Kim kurtarır bizi söyle? Vallahi İslam, billahi İslam. Kurtuluşu anlat bize. Vallahi İslam, billahi İslam. Kurtuluş Allah'ın yolu, peygamberin sünnetidir. Amerika engel oluyor, Müslüman bu halin nedir? Kurtuluş Allah'ın yolu, Muhammed'in sünnetidir. Amerika engel oluyor, Müslüman bu halin nedir? Ne yükseltir insanlığa? Vallahi İslam, billahi İslam. Kim çıkarır bizi arşa? Vallahi İslam, billahi İslam. Ne yükseltir insanlığa? Vallahi İslam, billahi İslam. Kim çıkarır bizi arşa? Vallahi İslam, billahi İslam. Bağlan Allah'ın ipine, tutunun en sağlam kulpa. Muvahhidlere katılın, cihad açın şirke puta. Bağlan Allah'ın ipine, tutunun en sağlam kulpa. Muvahhidlere katılın, cihad açın şirke puta. Kafirlerin kurtuğu kim? Vallahi İslam, billahi İslam. Dünyanın hakimi kimdir? Vallahi İslam, billahi İslam. Kafirlerin kurtuğu kim? Vallahi İslam, billahi İslam. Dünyanın hakimi kimdir? Vallahi İslam, billahi İslam. Muhammed'in ümmetiyiz, biz Allah'ın askeriyiz. Irk rengimiz hiç fark etmez, Allah'ın katında biriz. Muhammed'in ümmetiyiz, biz Allah'ın askeriyiz. Irk rengimiz hiç fark etmez, Allah'ın katında biriz. Zulmü yok etmek isteyen, vallahi İslam, billahi İslam. Allah rızası isteyen, vallahi İslam, billahi İslam. Zulmü yok etmek isteyen, vallahi İslam, billahi İslam. Allah rızası isteyen, vallahi İslam, billahi İslam. Muhammed Allah Resulü, hem Habibi hem de dostu. Şefaat etmez ki sana, tutmaz sana Allah yolunu. Muhammed Allah Resulü, hem Habibi hem de dostu. Şefaat etmez ki sana, tutmaz sana Allah yolunu. Müslümanların bayramı, vallahi İslam, billahi İslam. İmanlı kalbin hedefi, vallahi İslam, billahi İslam. Müslümanların bayramı, vallahi İslam, billahi İslam. İmanlı kalbin hedefi, vallahi İslam, billahi İslam. Müslüman için bu dünya bir zindanın hükmündedir. Ebedi hürriyet ise ahiretin içindedir. Müslüman için bu dünya bir zindanın hükmündedir. Ebedi hürriyet ise ahiretin içindedir. Vallahi İslam, billahi İslam. Vallahi İslam, billahi İslam.